بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدي تيب او راديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند تتابيري اندر دي دو دفتري قواعد سلفية ونصائح توجيهية للخروج من الفتن الحزبية ودووني وعيداجي ما دون دوسي سلفيا كوجة إلا بالريدو تندينيد في يلتغل إديدو فتناجي فد فد ينكوجي لشيخ عمار بازمول حفظه الله تعالى رينون دون دو كو جيلا كقاعدة جوابو هاكا جيدي دابو وندو دي مسيب من ما كتاب أخي نووي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو القاعدة الخامسة. القاعدة جوابهم أنكو الألفة والمحبة للسلفيين وللمشايخ السلفيين علامة مهمة تميز الشخص صدقا وكذبا في مدى تمسكه بالمنهج السلفي كما قال بعض السلف من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته وعندما قائد جوابه قدي وكتكم ألفة وكتكم ووترا ووتندرا e giggol wonande ko wete kon salafiyan ko ben no hakkunde mabbe wowondirgol wowtondira no hakkunde mabbe yidindirgol harakade ko be yidindiri lillahi ta'ala ay da ngandi giggol jidin no wari ko wete kon aksam giggol tangol ko gol do wona yewte gol do ko giggol tangol gol ko giggol weldirangol sabu Allah subhanahu wa ta'ala gol don giggol ko ya ndaru embere ko neddo on wonni kon e sunna embere ko andi kon e sunna embere ko gingani kon sunna yidamo embere dun don haisi amara e makko nafore aduna yankore mitgal dawati a habatamo kanyun kadifi a hebirani mo gebun dunyawiya ko anyirtamo ko sabu kon ko yiruno damo andirdamo e sunna tawda wakiti haba mo sabu dun don ko e zambe manan non no anda ko wete ko hakkunde himbe salafiyan ko be ko non kanyun kadi wonde ma tawde neddo on mo yidi karamo ko be sunna salafiyan ko be mo teddini be mo nanani be mo jabani be mo hedani be wo dun do ko maande burdo jeyade e maandeji himmudi dino sendindirana neddo sendindiran neddo on ka gongugol akafinugol wo e ko wete ko mutagol jogitagol mo odo manhaju salafiyya wono wi irino yogay karama ko be salaf be wi kala tawata wondema man akhfa alaina bid'ata lam takhfa alaina ulfata wondema kala ko ete kon sududo e amen bidi amako be wi kono sudo ta ko men bi mana ko kanko e hombe weldina bidi andindiri jokkotiri ko do adika do bi mana neddo sini ma do min layidi salafiyya layidi goyete ko akida salafiyya layidi salafiyan ko ben kono be jokkotir tan fiw wo agi wonno jabi ko nodditi kon ka jaba jaba mimi be bidi aben no metta mimi da bidi amida imbe bidi aben on sertata ko nodditi kon no jabini jabinaki wangi dan sendari di go piji ko wadi sen fami ko wete kon ahkam ko na wade de ta'alige hore mun ko ala ausaf ko sifaaji na pihun zat sendari eodo al hali dun no feñana en kombon neddo yiddo sunna kombon neddo jokkudo sunna sitay dun do kadi aake aywa bongo do wadi be mana kanko cerno o firi odo kalima woni al ulfa an tajidahu yafrah bil kalam yamilu ilay mahabbatan min huli haja shay wa li haula'i hadhihi ulfa tajidu ghaliban anna sahib al ulfa yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin li adh-dhahir wal batin wa wandama atawai muhimu weltura goldo kongol bima nastay woni ko gonga mo yidi mo weltori mo dumanni himbe sunna ben atawai mo weltori kongodi himbe sunna ben wo konon kadi sitayi woni o wo wandama atawai mo weltori kongudi e golleji e subuhaji himbe bid'a ben donon sandari atawai bus kabangal sibe hebido kanyofete bangal subuha hoy wallahi atawai titi yongi be welti ko wadi da'iman wa abadan atawai ko don be woni nyofagol kuradi buido si wawla mado inde khurud wonde mayaltu be ben koni ma koni atake san konto be woni nyofito yagol wi goldo abdullah ibn zubair o yaltu no e hajjaji to taw sen dari waqi il kutubi en taway o kalam qaisa ko do adi nagala ibn qudama fi kitabi al mukhni o wi anna abdullah ibn zubair lam yakhruj ala al hajjaji da taw de fi tilka al waqti lam yakun al hajjaji hakima kana jundiyan ko kanko e hombo wanno muna kasa podo tiri abdul malik ka ibn marwan on harim e nokkuli no wonani sifa basra sha ko nanta tay sifa don o da makka madina ko nanta tay sifa din ari no wonani mo ka summa o to wani ko ete kon tasallutu hedi bui wari o habi o da o tay o buri mo dole on no yete lan o wadi ko wadi kon on don o yanta ni hajjaj dun don awalan don na hujja go didi sina mado awa farde kalami hin tabiti o yalti ko ni ayizam ba'da zalika ko yelo e sahaba taw no taw tanamu muntada salafi dare ngun don kadi kalawi uno be be yalti nandi tata ji fadun be tawata nan ma yano emu jabu wa rajab ene goddo no tuba rutto euta e gonga arta e ko na gonga eh izan tindi ni bi mana wandema wadi karam ko be sunna be be wi ba gunnas ittakhadha ba'da dhallati salaf hujjatan wa manhaja wongo no tindi ni kaunu tawde kambe bi mana taho be anda ko ngoni manhaju ahli sunna wal jamaa be anda ko ngoni manhaju jal salafus salih e sibadi do masala bongi dam sifanun do fono tindi ni hondum ne do moyidi bakita golle nokku kasugo ha hoy wodi somma be wada don ilzamati ji goddi go be wa jon sa inni yaltu be ni ben koni ma koni joni wadu ben don kanyum kadi koni ma koni ko idam ben don taw na itam mem be yalti dun go ji ha fere sani tay e on don fiyake ko yimbe benela do maki sallallahu alaihi wasallama ko yen terto piji di tawata yani hakunde mabbe ka eh dum bi mana ko yen terto on ko tawata wonde ma waga abaina sahaba dum ko yen terto dum no jiyai usul e manhaju ahli sunna at tamassuk bidali neddo on nanto e wawlugol ko yowtiri dum dum ko jiha wondude ene on tan hari ko wete kon jami'ul ahadith wal qawaid hari kutiba wa hurrira wa uthbita o way bon idan hari kon dum mum kindata ta akhfa alayhim ba'dul ahadith ga ini enen non bawo do joni kutiba wa duwina wa hurrira wonde ma kandari kutubu sita fop de dame dono ton ka summa yaati wa yudandin hawla kuwete istamaji itavejude bon idan tindi ndo fo donc voilà ka woni ko wete kon jokku gol ko feewi kon wo wande ma wi dum do wo ko wadi bi mana himo onyo faade dum don o yida timmorde e den don huunde wonande kundo fihun wo wonande be do ko yete ko yimbe wo woni dum do ko none none ulfa ko yete kon wo tondirgol wo atawa ino ko buri duude kon wonde masahibu o ko yete do mo o weldi dilo o latoto e hore ko yete kon gonga o lato e hore hawrondiral kene e gundo on idan en andido jidai neddo ko gonga mo weldi ahlus sunna wal jamaa o yidai ko yete kon darol mabbe gol e manhaju mabbe on o wondiray mabbe o wontondiray mabbe o hawrondiray mabbe ko feeni e ko suudi ga e jan jidai no woni dum don ngala aray mo du andartu de datal makko ga ko winon amma insanun yad'i salafiyya thumma najiduhu ma yadhkuru al masaikh as-salafiyyi wa la yadhkuru ash-shabab as-salafiyyi wa najiduhu qad yalmizu al masaikh as-salafiyyi wa qad la yuhibbu an tadhkura asma'a wa amma non neddinke mon noddito salafiyya baydo kadi en nani do kadi buji on no mojjini ko yete mawgi han o be jammi kala neddo jokkudo sunna salafiyya lagine do e ko wona lagine do be dabbani be jammore ka be mudda is salafiyya kono be jammi ibon hondo wadi dun don ay joni andi hari non ko nan no wade de mu naga sa ko fi wad gol isbat kalima salafiyya wa adam bayyi ha be taytiti yondo hujja tabiti e hore mabbe tabiti joni wo kanyum kadi jona don kadi be natir joni ko wiigol wo wonde masagata be nodditi salafiyya na be salafiyya bon wo ko won dun ko kambe woni salafiyya kono kambe be maana hon dun kambe be nal ko be salafiyya wo kono stay be ni joni awa salababu be salafiyya ko be be nodditi a haray kon woni salafiyya gonga on ko kambe ko don mafhumu kalami bon tayiban joni awa kanyi joni ba haribe wanno inkaru salafiyya joni kambe kadi kondu be dambitani ton al muntada salafi salafi don ko jiha jiha zani biugol wonde masagata ben ko mudda is salafiyya ma dalil alladhi dalla ala anna sabab mudda'i wa laysa ala al haqiqa fal yubayyin be addi fi hondu wadi sayni goddo ko mudda is shay na guddan tubayina yobe addino ko wete asli bo sababu billundi imordi e usuluji ahli sunna wal jamaa ma yobe dari ko honto e bangal tariqa manhajiyya billundi e bangina wo izan do wo ko duwan non sitay atay o do neddo ko sifani kanko yaddai lakin atawatamo himo janto karamo koobe salafiyan koobe ani ata himo janto shagataabe salafiyan koobe bal potawatamo ko himo yalmis wal musabata al masaikh as salafiyyi hande yido harakai en nani harako bi kalamihi huwa yu'ibu kathir min al ulama ka fi hadha az-zaman annani be wada aybingol shaykh amanul jami annani hebe wada aybingol shaykh muqbil annani hebe aybina shaykh muhammad bin hadi annani be aybina shaykh ubay annani be aybina wala siyama shaykh rabi bondo fo arabe wawla kadi sharahatan harakadi hebe nodda emu harakadi hebe rentina hibe sabota no enani bal enani do bitawbe ko yahube do saudi jangi artika men do be ni shaykh rabi ko ne do fikil wawle do sarata ibon no wawle de joni bay ko ne do fitina maddali ko on bon e dalil tindini sinay no gol ko kan ko sendindiri wo yimbe be hombe hombe o sendindiri ene o jendindiri hakunde tullabu jo shaykh ko yete kon bun base et tullabu jo shaykh ko yete kon muhsin abbad o jendindiri hakunde ko yete kon taniba jo shaykh fawzan e ko yete kon muftiyon o sendiri hakunde ko wete kon taliba jo Sheikh Fauzan e ko wete kon e taliba be Sheikh Yahya Najimi ene en nani be do fowno wi ambe kambe ko be neddo fitina o way bon kono nana kadi goddo no wi a wondema be do na halaji mabbe din yettete o do neddo ko halaji wombe be ngaw e wondu do neddo bimbi e kikide be tata da kirriti kadi ko be woni ulama awi hala be do yettata ke o do neddo ko hala hombo hala da yette o do neddo wi do pigi bon atawai masha Allah no foko on wadi no foko wadu gol tanfir ko wete ko anil ulama radagol e karamo ko be dum non ko tariga andina do mundu gadiman e kala ne do tawdo no gingani ko wete confede hisbiya ko do dindare hatta hay ko wete ko mazahibul arba'a mutaakhirina be benga ette be latino e tariga mi ko wete ko mazah yani ko wete ko a'immatul madhhab la ko du wadi akhiran ko heewi maslan ko wete ko fuga ha malikiya ono kadi sa kalkila tay be wadi go tasri be ma menen ko men ashairul aqadi malikiyul fiqh sufiyut tarbiya masha Allah sari wad go lodo mizan da way wadde ka wawta ko tre simple andi mo taw o do ko mukhaliful lil imam malik min jihati al i'tiqad ay wa masha'ilaji buisa ari andari atawai ko ndungo gingani ko masha'ilaji tawbi wafiqu ma ya'taqid hatta wa in kana mas'ala fiqhiyya ay wa idan sa'ari kanedi atawai ko tarbiya sufiyya ujogiti to ngawai nan kandare kanedi men no ko fiino joodi do en gollo no janginde do wasiti ya tahawiya lum atal itigad inam e salaki dunno o gonga jonno ka wasiti ya inkar khuruj tahta al hukam summa inna ma na be do lampe fanda la ci tayi joni ka allah subhanahu wa taala yewtuno wi ati allah wa ati ur rasul wa ulil amri e tayi bang o wanno do tafasi ko fulan wa fulan wa fulan la ni an ko to da on don tafsir yal tinda be do wonde ma ci be ki don daren hadisu Huzaifa ka o jantino hadisa kurdo wonde awda dalilin fi radiyati al umur ka o wautuno ha o wi qulubuhum qulubu shayati fi juthman is ene netto si ha hewti o do kada yutabiku sunna wa kana yahkumu bil qur'an wa kana ala al manhaj wondude hore dum do fo bay sahabaji on lannike afala unabizuhu madaga dalala idan bada zaka jo ini bedo la yahkumu bil nuwafikukum wala yadhu nuwafikukum lakin hum hukam aw laysu bi hukam yaqul hukam aidan anna an-nabiyyina ha an al-khuruj tahta al-hukam ma lam yathbut dalil ala kufrihim ka tawdi hadisa ubad ibn as-samit ka o yewtuno ha o wi bi ma'ana wandema illa an taraw kufran bawahan ay wajin din kana kufran lakin ma'u bawah yaltata woni kufran bawahan lakin ma indana hujja wa burhan yaltetake woni kufran bawahan indana min allahi hujja lakin ma nastati nakhruj la letawde daiman be wi holdum al mizan bayna kowete kon maslaha wa mafsadaka e yaltugol goddo neddo goto petware eko jawdi wona nyame de wi ande ko musharaka ayyuhum a'zam indallah egama ibnu abbas ko wi wonde ma wo neddo de arata kaaba yahdimu kaaba hajaran hajaran akhafu indallah min qatli muslimin wahid malasa fil kabir kam minan nasi qutila indallah ko jalo wara wonde ma dum do fawna ko fitina dum do fawna mushkila lakin ko wi gol jawle de ngalaka sendede de nyamede kanal mal aqdamu indana min nufusil muslimin do ko jiha daren imam ahmad lan do ko dabirno mo ko dum kalima kufriya ka bi an ya'taqidu bi anna alquran makhluqun khuliqa kama khuliqal ashjar wal ahjar ala kufur wandu de ore dum do fof kon dum o berino baybe da firimo yetom wi umen yome yaltu mene men timen ami men dum do ngara lan ni o wi ahkeno di mal muslimi bene ji janjul be ben ka on mala safil kabir daren lo goddo bi ma naite do ko tawbe alluwa yara bi ma na jawaz al khu wandu de ni fitali ko na wadede do kon fof kan be yaldo ko wallahi dum ko asa on mala safil kabir ko wodi fiji go no wodi neddo sa jodi ki amiji tiki antun ataski tiki gongo do wadi min wadde goddo taban ka julirde ka be julnata don mi iim o wi wonde ma kambe be yii hatta wi ugol ay tan do bay bonna ma jawle den duudi be wi be yahay do yoga e leyde ka shirku tiidi wo be yaha be fosa kala mi mudo fi mu gasa min mo tayi minimo ko ben do woni wadde kon wujugol den jawle nyaama dum an non e yahugol fooso ya dum non kon mo buri mawnude wo ko wujugol jawle den nyaama min ko do wadi ande an ma ndadi min yo goddo yahugol le ya mimma huwa shirkun billah e fi mi goddo no nyaami jawdi ka haani ko gotu wallahi no sey bon ono mal asafil kabir alla dandu goddo hebugol ko wete kon fitinata asubi fitina lenyol awanon ko dum hebi en kale di mel lagina ko do wadi anana ido sharahata wa benetu ma fanni pullo lama ki kamel lagina do leydi leydi mo yata ene gamari qat'a si pullo lama ki araji mo di min do la ta gido be mi fi baki ko wadi no wonde ma yondi moddu ma tandi moddu no yowtiri e hondu lando o yotaw ko neddo diina jokkudo diina andudo diina ka enay wambe yaltu de ben taw sino andi dum e faw kadi ko fi ngotu mi woni non gitagol hibe fala yo demokrasi martu ka leydi men do gollitire taw ci demokrasi marti taw ci leydi din kadi buttay eh won tay banko bari sitay en taski ke modja e ndaray tay di fi do hulbini modja go on mala safi ba tay woni do way be bus hikki be yeso taw be ko kambe do wata ko kambe jewete ko kambe ndarete ko kambe dirrana fi jewdi ko dum do noddata wallahi nan tan mata ta titi yon wattana lila wallahi titi yon ko yol to hatte on en tori subhanahu wa ta'ala ya la subhanahu wa ta'ala artirbe faade gonga ay kon lo wawde wiude ya la artirbe gonga kon tabambe mortige dum ko sharahata ti tawno non kadi boy mabbe wallahi harabe jabayno jode degol harako en jodo waden eggen wallahi non ko fiji tawata neddo sunna da biraka nu dum asli lakin si tay darura noddi harayno han harako gonga wonano da bitede harayno bi fiji kadi di labino di hentike sen eh mun ko non ko dum non kadi woni nan non ko dumanna wo ko dum do wonon ko badi atawai aray be da jante ko wete karam ko be salafiyan ko be jabata ka de janta gol fi sababu salafiyan ko be bal ko yi atabe hibe sabota karam ko be salafiyan ko be ko do wani ande nani ko wete kon jamiya uf en nani dum en nani madkhaliya kido inde fop ona de sinjede bon sai ko amzana ko landa no munda be ni be anda jamiya be anda madkhaliya ka e bon kono wondu de hoodum do fobi karam kalamuji do wobe jabanta ke di do parti insha Allah o wi non wo gondi kanyon kadi wonde mabbe yidande jantete inde be do karam ko be sunna o wadi boy do awawla do dun inde shaykh ubayd en shaykh rabbi en shaykh muqbil en taw yesu mabbe gon nyibita pit e wo wonde ma wo fa hadhihi alamatun ala anna hadha arrajul rajulun su'i wo kayi neddo no wayi bani dum do ko mande wonde ma o do neddo gorko ko neddo gondo ni mardo ko te kon fi gondi wo wa inda hu dakhan wono kama ko do dakhan dakhan be mana be jantino ko yo hadith mana ko hunde de tata no jilli manarin do joni bi mana sey do turkino sura de ngandi ray seeda e jitu no der ton ka e bon wo isa ngodo mari ko ete kon aray haystay zahiru makko ko sunna feni ka kene ko ya famu awa ko wete umuru bidi iya noy makko sengi si non dun do hande e kasi leydi men lagi ne do la inta way ajibita ka gonko bladi wobbe do si inde taw taw fi di affaire parti ji fuddama wawlede be mu bay woni bladi min no ko wadde goddo terre a terre bay o wawli dum min mon do nay dina jeya o wi ko walla nyande men lami wo me yalti be lami wo be yalti nay lan nabi min ni bagati ko mi wi'uma ndo jeya ka idi e dongo min yama yaltu gollanga leedi do na fi muskilan don atay wallahi titi ko ajiti tan ngo kan non kadi tay ko yimbe sew jaybe muskire mashallah e kadi na inu goldo ko tani ga harami goldo ko piji tasawufi na kambe dey bal ko muntasibu ila sunna asa wo wande ma ni wa indahu amrun ghayru mahmud wo no ka wodo kanyun kadi fiyake mo yettinak o bi qaida sadis wa hiya qaidatun aidan muhimma wo qaida jega bo on kadi wo ko qaida jomirado ko wete kon ahammiya mardo ko wete himme njano wal fitanu idha aqbalat khada fiha jami'an nas takharrusan wo di do fitinaji si taytun di fewtiti jompa ya majji den danangal jama'on illa mar rahim Allah la renka leydi mel lagi na don do ko amran waji han eu ta hawa dan den darbu amsila wala di sendari moja hari ittihadu molana do no gine do nun e tanka kon dun sendi dun sen taskiti ke moja hari ittihadu molana do baina fulaniyya wa susiyya wa manikiyya ka hari mo molana ngal fortal hakkunde fulbe soso maninka kisi berse muhimu taw ko amun tasibon ila sunna ka billahi alayna kon dum bonni dum amrun siyasi ka on siyasi ya ko shar'iyya na sari siyasa shar'iyya ko siyasa on dum demokrasiya ko dum do lanti dum bonni ves wonti go wete kon neki neki don e yinon ka heewi kan la do maki man mata tahta rayatin ilmiya hi kon di ngadi saji don fo on tan don la tuqra di jangetak se di janga makadi la tustamal di gollitir tak fi on don ni be ta ma laisha maudi uha ay pilati magini kono ndare tuma de jettuno kafa al khazraj wal aus hakunde mabbe wonde makoy ma koyte kon ansar muhajirin inde de tata ko shar'iyya ka kono ne lado ma kanobe abida wal jahiliyya wa na baina aghori ibon do ne lado sa sallama akanali be do kajuti ka kono nanno do kanyum kadi on tan fata waji wonde ma gimi gami ko tefa landa on tan kon fo fatwa mo na on don tan hatta have mi mana ha ko yete kon voti ji din fetja len on jati bi mana gimi e gami ko woni yowotiri e mudun kon wonde ma de wado yete fatwa hal huwa jaiz aw har dun do ko ta'khirul bayan an waqtil haja gawna mala jahil kabir he ne do ko yete kon ne do sha jangai ma sha jangi la takun kal hirba tawa wono donyon da tatalawan ala kulli na فليكن من حجك من حج واده فليتبع من اراد فليترك من من لا يريد لكن بين الحق كما قال الامام الشافعي ارداء الناس كغاي لا تدرك ويلتينغول جامان كو هوند دي هبوتا كون مال اسف الكبير كون دو وني مشكله اون كالي دي لله كثير ما يكتمون الحق كون نو جنداري قران نتاي نو ودي دون دو زاما مو جدي wo ko do wal sitayo inni wala mi ya'rifha illa al ulama wo anda di do fitinaji si wona karamo ko ben wallahi handari ko feddi ko wete kon dimas gado ko karamo ko ben landano be wino ahkinu dima al muslimin ko wadi ne bi ko karamo ko ben landa be wi ahkinu dima al muslimin a idul garmi en fo wanno fatwa ankara wa radda ala kibari al ulama bal be wi wo ko wonde makaram ko be be wadani ko wete kon gadda fi lawol yo waru yimbe be bal tayum non karam ko ben no dandini edu e tawde karam ko ben be bangini ko wete kon fi amru gadda fi ko nebi wonde mata ho ene te gadda fi taw ko wadi amrika wona ko wono non kanyo gaddi masgado ono be wi renegi jan julbe ben wasehi be reni ta ho wi u be ben no yaltude ben ta ho hayde feppa ko iddatu tawaif kullun yuqatilu bi nafsi dun ko jeha sami sayi ko be woni kon haude dun no buri be dole ben no mari yutirbe baaw mabbe buri be kambe on be darta golbe ti be buri be arma argol darto neddo motata on fotata hatta inen kullu fota wi ay darta gol burdo dum ko kul ka nama la shafil kabir kono ko honto yalti kadi bay be wi ko jihad karam ko be wi na ba ko jihad onon kadi joni jokke be yawno yaala wanno be fatwa be wi ko jihad ay goto ya ha kono mala shafil kabir wallah wadi on tan har me mortani yaltuno be ben e din leydi doginati mortani walla allah no sheedi rewbe mabbe ben be yaltaino ka hore lawol nyallor ma tew be toro si be tori ke be okorani be bainama awahino lando jonji tay woni a okortala joni accu jonnami hasaba kari mi webi tanama horma fi am heb ko fe dinira odo gere addi mo jere mala shafil kabir wondo de worni do gogo to yetman go ko jihad e bombe do sasina ka leydi mun tay ko sifa die golleji do be gollata joon bongi tan hon to nanti jakadi ko yalti hon to ko dina marsi ton ko hon to ko leydi ndin hetti ko enen kadi leydi men lagire do tare yi lagire fuddi wadde kon dum day dani e mo jere ala safi den do attande ila mo ja wo kono karam ko be sunna ben ko be wawluno ko jabano jaba bongo do alsitay o wi do sitay di problem ji di yalti anda di ko di problem si wana illa al ulama al kibar wana fa iza adbarat arafaha jami'un nas sitay non di yeyi di hocciti fitina ko di wadi kon perdi e muskila e duma ko arduma dum don duman nike jama hoya tani noy go wande den jedi ga wono linata ijiha asayya sabunati jaji ko di yalti ni kon ان وهذه القاعده تشير الى منهج مهم في التعامل مع الفتن ودو قاعده هي مصفو هذا الاول همغول امرده غلوتيرغول ادي دو فتناجي تمالي دي وادي وهو ان يبتعد المسلم عن الفتن وندن نتو جولدو اون وديتو دي دو فتناجي وبلزوم العلماء الكبار وندي اون تيجي نيبي داتا تابيتا وانتا باو kongo di karam ko be bal kono be do karam ko be wawlu be dum do be ina on tan wo ko be yimbe murji'a ko be ulama ul hukkam ko si tawi karam lambe be wi be wawlu be wawla si lambe be wi yo be windu be winda wo illa ko na dum be wawla wo ilan ko darto no ben ka gangune kamim baruji wawla sabota yenna boykota be mi ko be woni ulama sunna ko be woni ulama susu be reet idan dun do fawti ndara masi o landa ma alladhi sabaqakum ila mithli hada ayanguluna ala ahdin min asal be ganta ay goto mo tibe ardi be wa man haju muhdath ko mazhabu sinchado wo wonde man do woni wala yakhudu fiha o jum pataji do fitinaji bal wa yatruku wa terto todi wa yanzura ma za yaqulu fiha al ulama al kibar wo on dara ko hon dun karam ko be towu be gandal be wo kanno ngenen kamen do para jin do wala ma buy inna gidan aba ko to be gandal be wino do ara be ayal tu dongol ella ka be ay ko to be gandal be wino ayal tu dongol ella ka e onon be yata ka e bon tayiba ko do adikari go on do faamu de ko wete kon fatwa na mari ko wete shuru mufti na mari shuru bongi dambi maana ta ho sitai ne o wadi fatwa tartan daare ta ho ene si iluma ko on e kongol makongol no yadi hee ay tayibam wanno be ben fatwa be yaltuno kale di men do e yino be ngi mabbe ka kene e yino bi be mabbe be kon tayibam ko fi on dum be yani be yali ella yo yalte kambe be yi en kanyum non jodam sansu mangon na fi goddo go neddo goto ko fi fo kam kon tayib do si tay ko mojjere aray be minati ka wi anon do ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum o yamiri ba moje ko nono o yejiti hore sitay beji don woni ko yele matabuluna ma la ta'al kon du wawlanto non ko wata limadha tuftuna an-nasa an yakhruju wa antum tajlisun fi buyutikum ma annakum ta'lamuna ala anna hadhihi al-waqa'a shar ipiji ko di pole bon wonde de wordum do fo fatwa ene harino wadino mabuna ala nas ko wada fatda fatwa o wadano dalil addano bon ko yegol ko ra'ay bon idan ra'ay ene ko honto ra'ay wi wata la budda an yakuna mustahadan min istinba ko taw haran go ko yaltina dum e der dalil tata ko dum wobindirda wondude e qawaiduji wa tastakhriju fihi shay sitay kadi non awo hawrotiri usabu alay sitawi hawrotirani sitay hawrotiri damari joddi jidi sitay hawrotirani damari joddi wotiri wondude khatawma ngaraka ya fanado kono ko bi sharti sitawi hida timmini ko wete kon shurutul mufti sita timmini sharti jiwon bonne do mufti sitay non din timma bi mana ra ko kontete ko takharrus a hotti ko qawlu ala allah bila ko wawlu gol e dina allah kan ko daygal kon non fo ko piji di tata titim di du andartanede wonde kanyon kadi fatwa ko wade jalino lundi fatawa kiba ahli al ilm al mu'tarafin fil alam al islam wonno o wi wonde ma ko wadi wo fa yalzam wani wala yuskhilu nafsahu fi hadhihi alfitan wa huwa tawsukhulin wonki makokin dido fitinaji awi limada wa kusabunun hundun taw hum fi yani tawsukhulin wonki makokin dido fitinaji li anna alfitna yakhudu fiha aljami' takharrusan bila hujja wa burhani wa bila ila wonda tawde non fitina on jumpai e fitina on ko dudie jama bal ma ko wentene kon fo illa si wona imbe sheda be wo konu non gari be jom pantay dum ko takharrusa ko hotta goltu wo dalil fuy ala hujja ala gandal fi mun gadi ala tabande ko non woni do hande kalam landi la fi muzaharan usel lima zella la yangulu lakabi illa ila waga ko dum do tum wo wonde ma o wi wa hadzal khawd mudayya lil waqt wo de do non jom pande ko yebayde tan bon en andi non no jeay ko hada harmina ko yebugol waqtu wa waqad yakunu al insan fi misli hadha al khawd aw musanidan lil bati aw muhariban lil haqq wa huwa la yashur wa huwa la yurid dhalik ko bon dino lato ne do nge jumpugol e dum do wa ara ko musanidan lil bati mana o sembina to ni mer hara o day woni muhariban lil haqq o habay woni gonga wono way kadi wonde wa huwa la yashko hara deja wan o soali wanda wa huwa la yuridu zalika kon hara kadle o fala ka habugol mere kono or kan habugol gonga kono wondude hore dum o habi gonga o anda o habi gonga sabu jokkugol be o tanjini be do tigi tigi on ko wawlani mo kon ko gonga be daynatama tata ko be wawli kon nasawa annum famal makhraj min al fitan yani min al fitan ko honno non yaltirte o do fitina o wi an tabta'ida anha o ni gota ko de wo intata da ido fitinaji ko wi antal zamal ulama al kibar video ngoni wonde makonde wondata du modo da tabiti da we do karamo ko be towu be gandal o wi wonde ma alla takhuda fiha wo ko de ukko ta ko e majji o wi da ahalil ulama al kibar hum alladhina yatakallamun fiha wo accan di fitinaaji do wonande karamo ko be towu be ben gandal ko be woni ben be no yewta ko yowtiri e fi dido fitinaaji ko kambe waawata wadande dido istinbat ko kambe waawata wadande dido ko wete ko muwazana bainal masalih wal mafsada wo kono do hande kat buyi joni ko wete ko e duma be natani o do damal jangugol bi mana sheda ko yowtiri e usulu fiqhiyya mana natai de do dame e ko wete kon doga don wi a joni ko wana wadede ko irtikabu akhaf ad-dararay ma wi gol ko maslaha e mafsada ko idan go fo kanyun kan sitai ko do kan dinata do kanyun kan dinni do kay ni sitai ko yewtu gol fi mo ngara ko bindi do kan no waawi landa gol kon du wete ta maslaha kon du wete mafsada kam yang kasin anwa maswali anwa mafsada boko non kanyon kadi wadi gol irtikab akhafu dararai kon dum woni akhaf kon dum woni akbar do idan sidun do fo gati kaifan wazinu bainahuma nde tawde ndo fo ko be nde aren na taijuji ko yaltino ita kon kadi wo idan sifa dum do o non fa iyaka an o wi fa iyaka an tusha'ila alfitna ma antash ala alfitna wa iyyaka an tusiraha wa iyyaka an tatakallam fiha wa in mahdima li hubata fitna engandi no heewi kan e ino keli buludi kala subhanahu wa ta'ala hadi fi ko wete kon hubugol fitna anon ne ladon sa sallama kanyon kadi wonde ma bi mana ngandi kadi fitna mo memmini mo andi ko kanko memmini kono anda kon to hattata bon idan kono dido piji fo enen ci taydi piji fewdi de ka men do den ayeje din hadisa jara en non tawno wallina wo ko hadima kanyun kan den men minta woni mi hadima kan den wawla taydi do fitinaaji o wi yasau kama wasi al ulama utiba wo yo yaajane ma yo yone kon ko yoni karamo ko be toow be gandal ben ko do wadi karamo ko jo goto neddo misra do mo mobindiri deftere ko yete kon ijma'ul ulama ci ko yowotiri be maana wonde ma harmugol khuruj o eggani ko yete karam ko be heewbe karam ko be salafi wo ko non kan mo mobindiri kongudi heewudi karam ko be budama e karam ko be mu'asirina maybe ko boyani e wurube nini fi ko yowotiri e mas'ala mudhaharat no gasa ko fandi wo ko fandi timmay no gasa telen karamo koobe japan de diego e ko fawi wondo de war men don fo ko yewti fi ko yewti rewo do mashallah kono mazal leedi men do ene jama wadi ekna wonde ma rabu zaharat zella muy wada ajon be jogiti bi mana aba mashallah ko ko yeddotira e jon kon be yobbe no yeddotiri ase andi ko wadi den duwa famude khilafati gidi nodi khilaf baina ahli sunna wa ghayrihi nodi khilaf baina ahli sunna wa ahli sunna bi khilafati gido ho bi mari kanyon gari ko wete kon wiji hanadhariyya bi itibari daru gol dalil si woni do inama ko baina ahli sunna wa ghayrihi titai ko mas'ala agadi bembe lundi be ahli sunna ko be lundo to do ahli sunna la qimata la sitai ko mas'ala fiqhi yunzaru min jihti dalil wala sinna ma do ko ash'ari ma ko mu'tazili darte dalil sitai inama ko ahli sunna wa ahli sunna undo kanyo kanyo hato ji daru gol dalil lundi do on ene o ko lundani do mo mari nasu motawata ya atamidu alayhi hi ene nasu onno selli no mari ihtimal sitai anu ko kanko tu famido la ihtimal ara yodo khilaf kan la qimata lahu batarai la ibrata lahu ko do wadi sitay goddo inni do kala lural o jettengal i'tibar haray masala muttafaqun ala ipatte hatta waqtalafu halilla mawjud aw ghayr mawjud ka e jangaray malladi yani yuttafaqalay arayala ibon idan sitay woni dum do no woda i a idan bi mana ko min babi awla fiji ko tata kon yeddotira andarte ko hombe taw yeddotiri ko hon kun kadi woni sabu yeddotire goddi do woko do yo inni yo yajane kon ko yajani be karama ko be kibaru be do wande tigi me ana kalam tahawi ko be egguno be mana Umar ibn Abdul Aziz e karama ko jogo darmi ko yewtidi no e neddo bidia go o landino mo tumande o wawluno mas'ala ko yewtiri e masailaji o landimo ene harine lado no andi dum do a tayugal oya hihi no teddi o wi si tawi ne lado anda an konno andirda ibon enen kadi do no hatoji landagol enen no lado wuridi e yimbe tay ko kambe laami ko be mushrikina ko be kuffar bila niza tabiti kata bitan du bi sappo etati makka ko ne lado wonno don kon lambe laami no be tombe no yeddo tira si ko julbe hari ma si wona ma fi niza ma fi khilaf ka itay ene egama walaw bi asar dha'if wonde manelado wino memmino de yalte baybe do ko hegara beli o o wa ko ndum be yamirano an yakhruju fil balad daga yalte ta donka tayiban joni enen ala agal li sheyi no yeddo tirasi ko julbe ma si wona ka akadun do wona wede ka wa bayna ko julbe wa bayna wona julbe ala kullin ko do wona dum annede ka jonji tayi yaltaka ene do mo fortana do do na juldo ene den kadi ari ko sunna nyawirta o bawo e tumbe nama ko wona be wawlede fi mum ben ko fi ben nyawiray be sunna kono be toñay sifa hajjaji en be gingani dini eni taban ma sha Allah ko gonga magi hajjaji o gingani dina no kedi boy kono gati no meden jabama awane la do wuri hakkunde yimbe mushrikina ko bi sappo etat ko yimbe mushrikina kuffar ma fihi niza ko be do lamino ne la do yalti o yamiri sahaba o o hi joni enen kadi do bi mana hi ko yimbe be tawata nodi wiibe be na julbe aywa an ko do woni madhabuma nodi wiibe ko be julbe aywa yi menen ko tomme woni joni non si tawi je lali yaltugol e tawata neddo taho ko kafir illa ba'da muwazana idan konno sellirta yaltugol e nedde mukhtalafun fi islamihi wa adala wondude hore dalil o wino la budda an taraw ko yayiw wana dayya nanu shak noton an taraw go o wi kufran labudan yakuna kufran didi o wi bawahan labudan yakuna wadihan jali kashamsi be wi fa in kana dalil yahtamil ma'na yain la yakun hujjatan fi misli hada li anna takfir amrun khati hezer dingol goddo ko mas'ala danzi bon ko non yani si goddo andama onati gal islam la tukhraj min al islam illa ba'da wuduh ad dalil ka wuduhi shamsi ko la budda dalil dum don yam wo jon non dum do hi jon non titi yon o do no heferdinde o do ala heferdinde yukta wada malur ranka bo idan do ta wonani wadi patte si ta wono la wono wadi an la yukta la ko no wonu de hore dido piji fo mal asab dara ta wan go hal ta gifi dum o wadu man ta ibon wo ko bi do piji be mana ko la budda ya janama ko ya jan karam ko be kibar be ko لذلك تجد ان من اسباب وقوع الشباب في الفتن خوضهم فيها وعدم ابتداعهم عنها وكون نون سبب ينغول شغتاب بين اديدو فتناجي كو جومبغول بي ندير ديدو بي شالو جابودي كو كرمكو بي توو بي غاندال بي وونيكو بي انا دو كرمكو بي توو بي غاندال بين بين دون كو لامو غينغاني او دو مساله be wawlani haqiqa do ta ko wadi gol karama ko be ittiha woy wasude wo'ita golbe yi do fitina ono ni al qa'idatu sabi'a allati usi nafsi wa ikhwani biha wa hiya qa'idatun muqarraratun ma'rufatun walakin la budda min takrariha wala budda min dhikriha wo wondema qa'ida jeddabon wo on qa'ida motata kanko cerno on o wasiya hore makko o wasiyo musibbe makko ben kanyun kadi o do qa'ida wo ko ni o do qa'ida ko qa'ida muqarraratun tabintinado ma'rufa anda do kadi inda kata ben wandi ko wete usul wa qawaid ahli sunnah al jamaa wo wonde walakin la budda min takrariha siko wontum fere ala be wade mo takrar filli filli nodde wala budda min dhikriha wo kadi fere ala be ko weten kon janto dem wo wahiya koni o do gaida luzumil ulama luzumul ulama'i as-salafiyyi wal bu'd an ahli al bid'a wal ahwa wo kon de tabite ten wondude karama ko be salafiyan ko ben e woddita gol e yimbe bid'a ben e yimbe jokku ben bid'a e yimbe jokku ben belede jokku gol non hawano weli fi gol de tawde masalan neddo lakadali lakin ender dalil on anta la takbal illa ma yuwafiq ma turi aw ma yuwafiq madhhabaka dun do kontataki ko dalil ajabata si wona konko yaadi e ko falada ko konko yaadi e majabu ko jokkuda ko boy jan do na dalil kontete dun do kari jontata ke neddo ko sahibu ittiba ko kontete ko neddo sahib waddo ko ete kon hawa de tawde o jabata illa ma yuwafiquhu sina konko yaadi e ko fala ko e ndo na dum na wonon ko non o yi wal bu'di anil mashbuhin wal ladina hawlahum tahdhirat wo konon o woddi to be yimbe tawe mar ko te ko mashbuhin bi mana mar fi hu subhawi data no jilbi e mabbe tiji wo wal ladina ben hawlahum tahdhirat wono sera mabbe rentinande wondema ene a aray de rente deftere karijo ma arente dey e karijo sabu himo yawta fiji hunde kariji wo staine do wa isifani o do harayno hana ma anne do sultan antabta idahu de wo idu la o do fi hon do no wo itanta damu ya hisu o wi aw yasaru minhum muanadatan lil masayikh salafiy wa ma fenya imorde e mabbe sandal danagol du woni salanagol masayikh be salafiyan ko ben ko do wadi bus wono masalan ni min humpita ki sitai wa wadino taraju ma wadar taraju masla wal shaykh yahya al hajuri karma ko ben dubi jelno jokki mo fi bi mana yoga e masailaji di wadaino hasba ko be jantino kon sab'asin dubi jeddi be jokki mo yo rento wawlugol yoga e piji no jano e ko yewtaino mo dambu no yoga e piji bidi ah e usman ibn affan radiyallahu ta'ala muhim ene karama ko be wadani mo im hal e nus hakabe wadani to bi jeddi no dudi ka be jokki mo ben mo yo accu summa ba woni tay o jabali be ni bonti tigi on be rentini tulabu ben e der jogagol jokkugol durusaji makko din taho heda goldi e kutubu ko woni ko walli fagol be ndara si tawi woni a dum don kanyun kadi nyawnday no jianobe o urno teddinde ko e kongol makko Sheikh Rabbi debbe wadanno mo nusha o wadno ashirita mo lere idi o wadi raddu kalam Sheikh Rabbi kalima bi kalima ko jabaji bongi damba da zalika na fi haray ko yugol ko hikdu won hakkunde mabbe anyumo bal ko fiji di tawata di o woni jogudi e mundi si di continue muskila molna do yalla bongi zalla jakale wala raiba mo dari tawai muskila molna do wadi ka ono ande kali kaleji men do en nani bi ma anano wi e wondema wo wondema Sheikh Rabbi en no wadi ko wi'ete kon sunna ko makiti mabbe yudkhiluna man aradu wa yukhrijuna man aradu wo ko dunga joni man haju sababu ben lagine do wo men wadi wadama ko wete kon sunna ko makiti sabab salatiya kala yadu do e mabbe salafi kala mo yaada e mabbe na salafi wo wonde ma jangugol kitabu sunna lalaka'i e ko wete kon ibana ibnu batta e sunna lil imam ahmad e ko nan da ji fade do wona du watta ma salati yankejo ka bangal sababu be wo ko stawi a jokkibe ene tawsi tay no wodi kangol do kongol e ga wi do kala mo jokkali be sababu be nawne ko sunna na salafi ete no wodi kangol do kongol e ga kula ni tiji gonton no hani neddo on haisa nabida e goddo be mananta kuna munsifa la tangulu illa maka kono bida kadi na gariba e yi muhammad shaykh muhammad bin abdul wahhab ko be bakuno e makko buy be wi wonde ma himo noddi e kala ardo e makko ko on jokkine sunna kala mu aradun non haray honnoni haray himo heverdini mo e yi dunga kutubu mabbe ga koni ko e yi kadi dunga e kutubu shaykhul islam ga koni daima musara non kadi dun kanyun kadi la yaza dun accata jipirgol mala rubba mano wan haram musara on lagine do fuddi harafa dakata kala non sitay ko dubi inshallah taala man te moja min hande halani on dun sitay ko dubi e cellal baada sanawat oyo yai musara lagine do motata tinti on goddo tan inona wadi buino yalti do yayi jangu golno geesi di nyande tippi lagina do wadai muharaba su hakule ne do sufi e ko nanda ta e sifadun e ko wete e khuwa e ko wete e sifadun be deesi di ay no ton kanon kadi yimbe go kadi yawbe jande deesi di inshallah taala salafi ya do gay lagina do wono woni dogir dol sauti on tanji ni be nyande si be tippi ga tere lagina do ko to tanji ni musara on burai dampai be balo inshallah taala me ko yoso dir den jangge inshallah ta to fuddi dogali taw dogay non pay pellet no do deesi do beno jangude inshallah taala kala wono mere foti sikoddo wolinde be sofi nayde dum on tigi ni maunali hayo be ronku la rundu te kongol makongol ko dum non gadi woni sunna goy al muntada salafi kono nyande titi on fuddi go buri ni jama on kadi yi ay jang wakilo den dun jangel dabiten gonga on ti di janga fi on ti andu ko on go woni gonga o ginga na gonga mo ginga ni gonga kala shaka o yanta abada dun non si fo won ti di sengo won ti di sengo mastata o an yuskitu be ata na ni bu gol mo no hum padu yo dar wallahi zamani shaykhul islam ibn taymi rahimahullahu taala wa zamanu ko yaltata wallahi karamako be bidi awonnobe on tambe sifa be woda kan yi e kono o fuddi no wadde mo naga sako paykwe ko ender dum o soka ga hatta mata fi sijid kono ala ko be dabirano mo ani yatuba wa yarji'a onni wallahi la atubu wala arji li anna al haqqa ma'i onde makono wondude hor dum don go ko kanko ganyi no kana kanko ko kanko ganyi iko wadi ko maeta wallahi hari o hebi ko wete tulla mutamakkini dafa'u an wa dafa'u tariqa summa bada daka kutubu makko on wada hon dun ni tabu ayalti ma sha Allah uruti imbe bidi ala fedde de urutal no fandi kadi ma wada le munakata ha hande kadi o jodo dani e goddo sina en nay on hilu laka sanawat kaza in wajatta faqili mi okki matang dubi azabakar yahu jinda dabita hasa hebi adana e bon ina ma fi hondum aseti tiyon tawno ko neddo mottale wo ko do wadi be mana ko la budda neddo mo woddito di do piji wo wonde mano no wayi wonde neddo ko mu anid o do non bur shartude neddo si woni ha ko mu anid dalil haqqi haray haqiqata yam baqi an yuqam alay no hatti no hatto jika imme dare e hore makko ate ko neddo mu anidul lil haqqi sitay ko neddo jahil yam baqi an yuallam sitay o majjum hani o jangene ko aldayi mi gol ko ruttu gol mo fiji joma kono sitay wani o mu anidi mu andi gonga usali o do duwa dare de won makko hatte wo wonde ma wi dum do o wi walladhi onni yoto hero min faltati kalamihin shay'in yadullu ala adamil ulfati wo bembe tawata no feenya imorde ko wiete kon faltati kalamihim shay'un yadullu ala adamil ulfati lis-salafiyyin wo kon wudi di tawata hino e majji fi hon kunno tindina wasude wowtonilgol mabbe e yimbe salafiyankobe bi mana wasude yidugol be weldida e yimbe salafiyankobe on wa hada amru muhim wondo ko fiyake himmudo lan nabada shabab bad yaltafu hawla shakhsin ma wo gondi sabu sagata be ben wo hibe wete kontak ko sera neddo wo wa hada shakhs laysa bi salafi wo ara neddo bi mana na neddo salafi kon non mo fenni ni zahir on sunna dun non piji din do sifa kale di men do bi mana do no mari do ko wete kon khumudu jano le tawde non enen ka leydi men do hari kon woni mizanu goddo ko sunna an yakuna lahu liha wan yakuna tiyab kathira wan takuna zawjata khattal wajha wala yatbakhu lil aqida o defanta denna kana sunniyan jaddan fi biladina ko do wonno neddo sunna tawdo ko e hore sobe si neddo defani denna bo o wadam wala wal baratam la kalam harbe yewti da furay ka duma tawno ko do woni mezanu sunna kamen ko duwadi ko wete ko labu suji bu o do dande sayi do wobbe gono do bi mana abe do nayi be sunna be tamay taw hundu ko be nawon e de ware mon e duma nagol mon on defi fuddi no dangol do na ko gongama ne bi dey la ke dari citai ono hum piti kon dum woni aqida ahli sunna wal jamaa ette mo sen bindiri baina man haji ahli sunna wa ghairihim tawata o way bal hatta harako lelugol deftere la yaari shakhs awami ne to motata ko simple hay fu yar wu mannaki illa la hukum wete kon siab jamila sina markon ci labad ling hay so sura kono fe yado dum do wo isan kadun do taw ko si fadun do ko wadi to mande taw no hebi ke yimbe ruttay be yoga si fadi do piji be be do ko memmino be fiji bo be wana ko ni wadi wa yuzhiru salafiyya thumma yaltafu hawla shabab fayurabbihim ala ma yuridu min alfitani wal mihan thumma yansaqu an as-salafiyyin wa yasbahu as-saffu as-salafiy fi dhalika al-makan isma'in ba'da wa fennina kad zahiru an salafiyya summa bako sera makko shagatabe onne abe edo konko fala na salafiyya de odo adi ande yaydo buno mari afkar di tata afkar je din ko afkar je khawari kono ananay bi aya sunna sunna kono bi mana ko afkar khawari idon odo adi be sendira bayna shirkil akbari wa shirkil asghar be jendindira bayna ko wete kon nifaq akbar wa nifaq asghar kono wadi bi mana mashallah si be yotun goddo no adi talkuru e mashallah rayo do titi yon akhraju min dairatil islam mubasharatan bon tawata mazabon ko masha Allah taban ko gonga be khi be madani ko wete kon sunna ghiyara lakin kon woni be hum pitaki ko hon woni ko wete kon aqida ahli sunna wal jamaa be hum pitaki kanyon kadi ko wete be anda kadi ko wete kon tawhidi hara ko wete kon ta'sil wa tafsili ko be andi tawhidi ko mujmalan no no ko muskila wonande neddo dai wa summa ba'da zalika non yanshaqqu anis salafiyyi wonde manon be ko sheka ko wete kon salafiyan ko be wona be pecce ani wa yasbahu safu salafi wattina non safawul salafiyan ke wongol e on do nokku ismaili o do ari be inni ko bonnaadi ikhwani ya gal misra be ko abdurrahman abdul khaliq ko imbe be ngon don ton hari ko wonno ton ko netto sunna netto awa de dawa makko on natu no ton o sendi be wadi be wobbe go ko sunna siyasiya sunna siyasiya la kaw yi dun do kamindi yi e kongoni karam ko be dum be on men ta do wi goldo be mana ko salafiyya jihadiyya dum wala de salafiyya siyasiya o o salafiyya ko salafiyya ene non e siyasa shar'i no wodi na'am ndo no wodi bon on siyasa shar'i ene himbe salafi ben no jabbi dum no birriti dum na'am e jabbi dum be birriti dum bal ko dum wodu no aslan kono non sendindirbe ben ko wete kon bayna din wa dawla be ko yimbe andabe bi mana wondema tawno ko yimbe tawbe diina e dawla ti jokkotiri afkar gi mabbe martata ko be sendi diina e dawla illa jinadun ko anda diina e dawla ko jogotirbe kono no wi goldo o do ko sunna yankejo kono ko siyasi yankejo di ibaraji do di do anda kay ndahli sunna al jama di gaydudi do kono ngadi wi gol ko salafi ya jihadiyya sifa ko betata no dum anno do ma sifa ko boku haram en wadata na siyal ga ben na salafi yanko be nan dey dare ko karam ko be yewti kon fi ma ko be wonde men min de fitina bay de ngandi do fetino do tan ko wete ko Usama bin Laden en ha lagine do wi wo si tawi woni woduno wawul be lagine no si tawi woni goddo wentura ko bin Laden gerata ko ngara ko neddo nafidi ya subhanallah goddo yaido jetta ko wete ko yamira jama ya momba bombure ala nata tawa imbe der dulirde fettintino yeta ma kanyum ko jihadi woni wadde ko hombo andira di fa wodo jihadi e sahaba ando na jihadi ni dai jihadi wana inu gollo kadi enen do e moobi ke wadi do mo jogu hiden fala yo sunna marsu doni kala mo tawtali en awara ko en jettu kafa en e makko wadi muharaba o oy muharaba on hakkunde men e makko ko muharaba goso ko muharaba ilmiya ko en panginam be ko honku woni sunna sibe jabi walillahi alhamdulillahi minna ko unda bira de sibe jabali be jandal danike ko yem pangin fiji di be jokkidi na di sunna o mo haraba do kono amma wi gol ko jettu gol ka o way un do ka fa jetta ma wosi ta yoni lambe be yamri yo ka fa jette habbe sengo de ta hata raya darapu bon izal tay dum do wete jihadi amma ko na di fan do ko o yara ko fitina jona men minebe fitali itte wo wonde ma wada be fecce didi wo fa idan limaza ana aqa'u fi hadha al-amr wa bi idan limaza kasabuna ngondun ana min aqa'u mido yana fi hadha al-amr yudu fiyake wa bi ana atlubu al-ilm inda al-ulama as-salafiyyin aw man zakkahum al-ulama as-salafiyyin aw man zahara wa arafa wa bana amruhu annahu salafiyyun wa yad'u ila al-manhaj as-salafi wa la yujadu hawlahu tahdira wa bi ana min atlubu al-ilma mida bay gandangal indal ulama wo ka karamo ko ben as-salafiyina salafiyan ko ben aw man zakkahum ma ben be mantidun al ulama karamo ko be as-salafiyuna salafiyan ko ben aw man zahar ma umata tan fenye mudun salafiyya fani wa urifa o mo andira kadi salafiyya wa bana amruhu fi akema kon kan no henye bangal salafiyya annahu salafiyun odo ko salafiyan ke idangi nazaka dabbu gandal e jungo on don inshallah ta'ala wonante sababu hatta la tagaw ala hadhihi fitan hara yantaji fitinaji do wani wayadu kadi ila almanhaji salafiyyi wala yujadu hawlahu tahdira wonde mamo nodda kadi faade e lawol salafiyan ko ben lawol salafiyan gol wara kadi wodaka e makko rentinande hara karamo ko be salafiyya ben be rentina e fe makko wa wa hadhihi alqa'ida aidan muhim o do gaida kanno himmi li annana naqul la shakka anna al-insan idha arada an yashraba al-ma'a yashrabu al-ma'a as-safi hatta la yusaba bi amradi al-ma'i al-mulawwah wa sabuden andi sikke wo ala ne dinke si o fala mayarde o yaray ndiya la budan wonde ma hatta ha hara hebatamo naunare hara ko sabu dan ndiyan jilbudan mana jillotirdan e salte lela shakka sitayi woni neddo fala mayar goldo na bay ndiyan labudan sitawi ndiyan do hidan jilbi tuude no e majjan sa jonni mo yoro inna ma dan do dalla baka woi zan konon kadi sida jangude ko yandaru neddo mo taata tigitigi on manhaju makko e aqida makko on jilba defte de o jannata den kadi na defte jilbude onande do defte bu isawi do de jangeta ke men nama a tigiti yon ay da do berenti nay defte kambe ay wotere be winda ena a kay da do berenti nay munde kam wona ar renti ko karam ko be wi inde deftere do dedo de yedda summa repetu da gol don kongol ka ko antum ari wadani hore ma bahasu inni mi verifi ha min dari mi tawi o do karam kojo o yedda de deftere de o windi do de yedda ko hombo andi wonde ma on don talibadi lagina do ko kanko wadi dum do wadaka bon idan ko karmo ko be hombe winde deftere do nde yedda kono piji din do di yana go dum do di ala tin insaf sabo don be nay do ko sagata be ko pay koy ino ga ide du bi arabe ci be kon non ene ette be buri be bindi non no landi muntada salafi mun ko go cede on sitay be buri be bindi aywa ko fi hon dum joni mutunul ilmiya ko wana kon addede do joni jange abando seeda sagata be fudda de jannude do hari en jannata ke lagile do fion are ata do mustalahal hadisa no jange ata usulul fiqh no jange ayata gawaido fiqh no jange bon ayata hari ko te kon nahaw no jange ayata hari balagha no jange ayata hari no jange usulut tafsir joni hi ko hundum hanno jange ko hari no anda mara ka o hari anda ka hi joni bay ko faybe fudda yirede no adda do joni ben don be towa martabaka lollugol ande joni ko fi wata ande ko be do yira dum do ko fi dum don garay ko pilasi wona don no pusane de ga ene ette non garay dina no landi pusangol ko wete ko mansubiya o bon o hari no andano ni a ene no dagi suudugol ilm bay mi do andi mi suudangal haram mi jannatangal mi jetta goddum go ko jannete ha hara formota ko talibajo haray ko dum do woni ta'limun nas bil khair o boy jan kon dum yemu ala do do ala wadangol tafsir do non ngara hala kanko kampe fewtata bon dum do ko fere bo isa la gudda di do pi ande di wawe dum annako wonde tawde hi baadama ko ko labi ko walla ko ya jogu ka labi kullu fuda tigi wi ay mono hala di ya labu dango dabbay miran labu do jogay jango labu gol ma gundi labu ka kono mo dabbi miran tun do jogi ka labi dal labu ta mo jetti miran labu do jogi ka tun dal laba ka ko isa sa jetti deftere sunna labu de boy aya ya jan labbi yo netto bidia jannande pellato wadante ton dasu sa jetti kadi deftere bidia jetti jo a jonni netto bidia yo janne ara yo beti wel tagol ka bacce yo wadane labu so ara timmitis bo ida labu da detta deftere labu de pos ya tawa kadi humpitido ma aw hay sitay deftere den piji no ton ara netto humpitido ko banginane ko selli ko ngagaini ka sellato mo inama dum do lundi o wawla nama kadi ko fi hon dum lundi adun daren karam ko be sunna no ben maslan sen dari do tahawi de be janna kata ta tung imamu tahawi o ari o wi ko yete ko iman min haizul asli yimbe ben fo ko be sawa bay karam ko ben ari sarfu gol be jabuno be jaban bon ko be arno jannugol sahihul bukhari ibnu hajar la shakka ko alim kabi kono yeru piji de tata din ko hebi e mudum ko wete ko ba'dul khalal karam ko be mbabe ari be fankuno e fankani bon be banginno bon fi hon don ni wadi ko il we bangine dum do ko sawaba dum do na sawaba e kono jon non ci tayi woni hi khata wuji din ko di male don di fanke lani piji buin do wallahi rajama on wanno insa on tawai do piji bu jo no wadede do ko wete muharaba sababu be nay no balde ko difa abbas wan de wadan debbe nadu ko ndare dabla gali hari be morto dir be ni ni fow jo no wada muharaba sababu be e hari be no feppi e bon jo ko bu joni be wonti dani nokku ngotu ene be goto kala mabbe hindari tawi ko koya jokki ko woni sawaba be fenyini ko kari men tawtiri kari sabu ko kanko marno gonga me wadi taraju en domna naldum do bongi dang hi jon ko dum be motondirani be ni hi joni ko wadu gol ko ete ko muharaba saba e o ande do misal si mi jangi do tay ma di gadda piji sabbe jango si tay ndo lansa masa kama onna nay sabba bo jo en nakari jo jodi do nokkel kari so andi tun awa hi ko na wa yoy na wa bi janni nokkel kari o faldi dum be sultadu be wolay ko la koy bo ko fiyon dum ni wadi ko passé hi ci tay mi faldi do wodi tay mu famani ko mi faldi ko e der onon be jodi be do kambe be andi be fanki haray be suudi gonga ka be suuda haray wadi kitmanul haq no dagi mahujat in kono joni awadi faldi wona nodi e mudum don dum don fodi nyobbama di taggama di fankam hi joni bonti hite yon wonen kontor hi ngobbe go do namal haju sunnani ka ajitaye be jaba salafiya kono be jabi aba manhaju ahli sunna wal jamaa ka ko e deftere honde be gisi badi do manhaju di boko do di bimana fiji no duwa wodo gol ko ete kon won gol neddo munsif wo sif dun do wo wande ma bimana ko ete kon hatta la yusaba bi amradil ma'il mulawwal wo fanaqul kadhalika fil il wo ko wanoni kadi bi irten ka ganda wa huwa ahammu min al woko gandal buri himude di ndiyam wa ahammu min at-ta'am woko dum buri himude di nyamete wa sharabe njara li anna al-mar'a yahtajuhu da'iman sabunon neddo on mo hatoji faade e ko wi'ete kon gandal tumakala naqul wode wi'a inna akhzal il wono yettugol gandal as-safi la bu gangal min ahlihi imurdi e yimbe gandal al-ma'rufi andiraabe kanyun kadi gandangal be safa'il manhaji e labugol manhaju fil aqidati ka aqida wal waji on do woni ko waddi kon shar'an on do di sendari e den ko be ki wo yewtata kon imam maliki o wino gandal yettata ke yimbe nayi o jantino e mudun neddo mutawata ko neddo abidi kono ko jahi riwaya Allah moja kono kono majji ko wono non gadi o wino neddo sitai andama ko neddo didi ah haray te kadi gandal yetti take juude makko e yi kanyon gadi ko yete kon kongol ibn sirin ngol ka o wi inna hazal il din onni fanzuru amman ta'khuzuna dinakum wonde mangal do gandal ko gal diina daru non ko hombo yettata e mudum diina madaka gonko ya daru dara tawa finde makko den datal makko gal sifaji makko din no yadi e kitab was sunna yettira sabu dum do onni wahwal aslam fil bu'd an amradil qulub wo ko dum do burata hisinde kono woni ko dum do buri hisugol e woddutagol immorde e nawnaaje bernde de wa shubuhatiha e shubuhaaje din kadi wa anil wuqufil fitan kono kadi burata ma woddinde e yanugol le fitinaaje de fawil dalikal kathir wa kusabun ko kodudi minash shabab immorde e shagata be yan haraf wo do da inhiram ande ande dara non tawa ko neddo masha Allah mo softani jande mo wakili mo tinni mo hettini mo bima ana mo wakilani sunna mo hakude mo terto bidia jango dara tawa tigi tigi wona no be bima ana radde de ben hanki ko kambe fo wonno sakude hande tigi tigi on o arti wadangol ben non kadde wa de tangol ben non e no ka ngal yama kamen do ko hebi tawno be hanki no doga masha Allah ko salafi yawme woni gingande won hande ande jode hedo dombe kamawgi ati be yata ma salati an ko benno way waccongi kala ka sobi ko dombe jotto be maana kala ka tawata neddo no mari haljere hunde ka ko woni golle mabbe jokkugol ko wawugo dum do bo be jantota ko moddi hay goto won yi dan awatana ni sunna sunna no wawle do ko bahari wobbe go arino do jogi ni do sun ene esse goddo wi bi maana wonde ma goddo doganaali sunna lagine do en do mi ala nan den do minanaali do wi ne te do sababu jo wi aadi wi wonde ma bi maana hay goto noddanaali sunna lagine do ko kanyu woni awwal ko kanyu woni go'a noddan be lagine do sunna amma no wi'i wondema hi sunna doganama do dumannama do kono taghaful e usulu e gawaidu ji ahli sunna bi wadi ndo nam ndo wulam sendari kadi waqi an no seldi kajella seldi bon o wadi be mana aqaidu jangaka harako fi no jange yo fi yo fam wo wondema wi dum do wo ko dum wadi sitayi woni hibe wadde ihram woni wayadillu bi sababi adami mura'ati hadzal ba woybe majjude sabu wasu golbe aynu golgal do damat ayna wasalafiyyu yabta'idu anil mubtadi'i dhalli wa salafiyan kejo ngo woddito do neddo bidi amajjudo abiya zawade wodon la koy o witul laki la yabta'idu an man zaharat minhu umurun muribatu wa amman hadhara minhu al-ula wo siko wali do sababu be bu salafiyan ko wo be ala wo bitagol ommo tawata feni e mudum piji tata noy majji ko ite ko muri fikke no der tonse wo e ommo tata karam ko be rentini e femu ko wadi ande masalan si goddo kaltini do ndari si taytay mo fami waqi ko woni dogu de ko hande do no do ta sababu be buyi wala si yama sababu be be tata titi yon wo be ben hino misirado sabu rentinan de masalan ko tata do kon kramako be saudi no rentini e ko heewi be mana ko wete kon e kramako be wano yemen do goddum e misira atawai wonde mabbe wada itibar e hadirati di kramako be saudi e be ko rentini kon ka mono andi waqi on hatta hay bonande be jadi jabube dum do be kambe be jetti kalima haddadiya be fay e ben don sagata be ka amben kan no kan leedi men lagine do kan mono andi ara mo anda be do lutti ci be bay doole maati be hebata kono be ga be nyofi kono kan be kadi ko don be takki ko be sala be wadi kan kan kadi be mana konti ko salafiya be wadi karam ko be saudi ben ko ngayngu jokkini be da wona be munsifina tanta man non hana ni neddo sunna ka wo itto do ci fadi do ak ben no pii idon sitawi an ayi horema an awawi wonde talibajo munsif an awawata wadde do kono pilashirta don parti karam ko memmi wadi hore an kom neddo munsif mi talibu fandudo kontu mi pilashay mi wadi hore am min mi tonyata kontu mi wadi pilashu de sifa sa fawzana e wonde makambe ko be jokkiri beeda wonde makko ngai ino hauni ka aunaki nauni idon sifadi do piji bon ko do wadi si tay mon goddo no andi way risala hoy go do gino do ko yewta kanyum kadi ha wobbe go tay no wadi ni koy do farah moja ko yewta do yogay ikhwa be go wonde ma ha ku yeyi ha ku hewto e misrato kun risala hun kono risala hun kun ko hatta windube kumben ko be suuditibe be nyofi e patte be jabali wadu gol tera tera dongo foko honduni ndo foko piji di tata titi on hana nane do sunna kata ta ko sifadi do ni mawqifati ji makko wo sifadun do wo ko duwa di bi maana sitay dum do no ton wo hara tawa on don neddo be rento ta ko e fe makko wani wa in kana yuzhiru sunna illa anna al ulama ma'ruf rad wa istay wani mufenni ni sunna wo kono karamo ko be ben wondude on don haray be ruttu dem wangi jan gonno karamo ko be ruttani mo ko sabu be andi mi mo mari pankareji ko fiyo jama on hisu e din don pankareji na anyu gol mo tun si fami gol do ko konnago ko libu gol mo ko buita ta mari fikra ni gol be fala tu gol mo istat abanji tay woni ko gonga jokkuda wallahi la ahdul la yastati an yuskita o wata mali bu ase daiman gonga ko ya lu to way tum wala yula alai wona take do mum wo idan bi mana o wi wa fi mutalabati bir ruju be dabira mon yo artu e lawol dabbangol ngol o iwta faade e hondun ni batilon wa wa fi bayanin bi akhta'ihi wa zallati wo e bangi ngol ko yete kon paldi makko e mortalle de o jogiti fa innal mar'a fi hadhihi al halati al asnamu lahu wal afdalu lahu an yabta'ida an amthali haula wo neddo on e siba o do al hali ko burata mo hisinde ko burimo yangol mo hunde o woddito yimbe tawbe no e sifa dido al haliji taho ha feenoya be tuubi be arti kadatal alhamdulillah illa ko wana dum o be zalige few awai zan jonti gitiji on be yalti e jumla ahli sunna wal jamaa be andama be woni nokugo wo izan dum do fani fa kama qala ahli al ilmi fi sahih al ghunya an yataif wono karam ko be wi hinon hadisaji selludi din di yoni en hadisaji lowidi mana sita ina ma do hadisa selli aje men ala je tu gollo hadisa da'if wa konon karamo ko je mata wata o ruttaka defte makko der rentinaka den do yoni en defte kutubu rentina dum konon kadi ben karamo ko be ruttaka don be yoni en karamo ko be rutta be waden don ittifa wo izan kono dum do ata ko muskila monna do o wi kazana ku o wi kanko شيخ احمد بازمول وان كذا كونني نقول يئرت في العلماء السلفيين وفي كتبهم واسرتهم وغنيا وكرم قوم سلفيان كوبن كتب سلفيان كوبن اسرتاجي مابدي ودون دو يوني انا للبدع و ايم ببدع ولا احوا ايم ببلاد وان المجروحين ايم بجرحا بن وان المتلمتين و ايم بكويته بوجيبه اتاتا be wudi ke piji goro to wal mutalawwinina wo be yimbe wadde noneji noneji mana si tay woni bayna salafiyin huwa salafi kono iza jaa bayna al ikhwaniyin huwa ikhwani lakin la yuhibbu an yadhhara man hay wa ida ando tigi tigi ko honto wontiri bon idan si ma wonde be do ko kambe si o yari telen da ko telen da wa ida nana ka wadani lawmitin ko ite muta lawmit mana neddo wujido mana jeyndo joni neddo fijidit be mana o dettido joni ji jango wadi nokkeli go acci nokkeli go wena yodo ko muta lawmit wangi dan ama salan nokku go sendari enta way way umuruji buy affaire sunna on enta ay masha Allah kono sendari mo nokkeli go kanyun kadi buy enta way bidi on a don kanyun kadi himo dum mani yodo ko muta lawmit wa konon kadi ko neddo mutalawwin hon dum woni dum so ari hakkunde himbe sunna be innama yuzhiru bis sunna bon kono so ari hakkunde himbe be wona sunna be be mana hina zalika o hennina kadi kanko yuwafiquhu himo yadi e mabbe bal beda tabam be nabida bon do ko talawwun pate o yida be himbe bidia don anda tigi tigi o tawtana o yida himbe sunna be anda tigi tigi on kanko kadi mo ndey himbe bidiya be mo fala wonugol hakkunde do bongi dan o inongo be wawbe ni vaw wonde ma himbe salafiyan ko be yoni en edum don o be ma nahtaju lahum hada o be ma nahtaju lahum hada dinullah man al abu fi wonde ma en hato jaa isifa be do o wi dum do ko dina allani man al abu fi en fijirta dina allaka fani al insani yusal yawm al qiyam an hada al amr wani wa yatruk at-ta'assuba lil askhas wa wanda manon ne do yo andu o landito ite nyande dargal fi di do fi piji wo o terto kadi wadan goli yimbe benta asubu maslan dai di o do karam koode yehi ha inna ma ofalji haranga jabata wi e de on dum ofalji kanko sitawi woni o inni goddo faldi ko sam an wa ta'a bomo jabali dum do wo haray tiiti yang e makko nabida kono kanko si woni ha inna ma o falji tabiti le kadi o falji kono anti tiiti yon dum do nga jabata ko isa ngara woni neddo mutaassib parce awadi hasrul haqqi ala hadha sas awadi gonga ko do wadi infira bom on non ala illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi wayatrukal fitana wo acca fitina jidi wo aw ma yaftunu bihi nafsa ma konkono fitina hore makko ay stay woni na fitinaji wonande wobbe go an si wonante fitina terto dadu koy wa in ranna anna indahu ilman kati haystainon o tanginike wono kamakko gandal dudungal anni wa hadha yaquduna ila hadhihi alqaida ana wala ittifado ay insha Allah ta'ala haray ko do won den hattude insha Allah ta'ala ba haray sheikh beno gandem etiminano yayon kitabon e den toro subhanahu wa ta'ala yo hawrin din en ko yidi o yarni e o hawrin dinay e wonugo yimbe ginga nay be gonga yimbe dabbitobe gonga jokka gonga insha Allah ta'ala rabbe beyda nay en do seeda yaru sitay woni en hebi ga ko ite khata aw khalal aw zalla be bangina nan insha Allah ta'ala harakan no wadi si be bangini no wadi goto kala jabbo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu an nafir en fajazakumullahu khaira.